أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اس اللہ دلیل عقلی ذکر کئی اللہ الذی خلق السماوات والارض یو طرف د شبہ د مشرکین هم دفع کئی داغی جواب هم کئی او بلی غاڑی تا اللہ دلائل هم ذکر کئی دلیل عقلی اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا وما بینهما او حغسو چی پا مینز دی دوانو کی دی فی ستت ایام پشپگ لمحو کی ایام دا یوم جمع دا یوم پا ماند لمحی هم رازی لگتا سلستیو بسور انفال پینز اللسم نمبر آیات کے چھے اللہ وی کل دشمنانو تا مخامخ شے فلا تولوهم الادبار نماڑ ویدویت شاگانی دشمن تا مخامخ شوی نو دشمن تا بشاکے نا او بے اللہ تشریح کولا ومن یولیهم یوم اذن دبرہو آغا چان چی وانڈولا پا دغا اس قدام مانا کے چی یوم ایزن پا دغا ورس کے دوبر او شاخ پلا ندے با جاننم تزی اگا جنگ ختم شو یوتن بیام خپل کیم تزی او دشمن ته شاک نو بیا بم جانم تزی کنه پریوس پروانی یوم پا ماند اللمحی یعنی د جنگ پا دغه دوران کې نو چان چې وانډو لا په دغه وخت کې دوبو رہو شاخ بلا نو یوم پا ماند اللمحی او د سات رازی دلتم فی ست تی ایام ان تفصیل بما مخ کی کڑے چې پشپگو لمحو کې دار سا اللہ پیدا کړی دی اس کوی چې پشپگو ورځو کې نو دا ورځ تعین دا دنور او د سپوږمۍ د وجن کیږي نور روخت نور شوا او نور پریوتو شپشوا اس نور او سپوږمۍ پیدا نو دا ورځ تعین د کمې نو شو چې پشپږو ورځو کې یو دا دویم دا چې صفت د الله راضی قرآن کې چې کله الله د یو شی اراده وکړي فانما یقول له کن فیکون پس وایي هغې ته شا نو هغه موجود شي نو دا الله کار خو په اراده باندې کېږي کن فیکون شا نو موجود شي نو دا شپږ ورځې مسلسل نعوذ بالله من ذلک الله لګیاو اسمانونو ځمکې جوړو بیا د کن فیکون څه مطلب شو نہ فی ستت ایام پشپگ لمحو کے اس دا لمحو دا سات سمرو اللہ تے پتہ سم مستوا علی العرش بیا او گورا سم مستوا بیا او گورا سم دے استبغا یعنی دا سم مانا دا مخ کی جملہ دمر د تعجب نه ده د سم نه چې رستو کومه جمله د تعجب ده سړی تعجب وکړي که نه چې دا هر څه په شپږو لمحو کې څنګه پیدا کړي الله وایي دا پرېږده مخکې وګوره ثم استوى علی العرش بیا وګوره برابر دی په خپل عرش باندې دا اللہ سلطنت تبی او گورا دا اللہ باسئے تبی او گورا ما لکم من دونہی من ولی ولا شفی ہر سا پیدا کری اللہ دی نواک او اختیارم دا اللہ دی ہر کلا چی دا اللہ نا سیوا چا په دې مخلوق کې څه شی پیدا کړی نه دی نو اختیار د کمې نه راغو پوهېږې رد د هغه شبهې کوي چې وایي دا اولیا به مونږ د الله نه په زوره باندې خلاصوي نو جواب یې کوي ما لکم نشته دی ستاسو دپاره یا نه به ستاسو دپاره من دونهی بی د الله نه من ولی سوک دوست ولا شفیع او نسو خلاصون کی نبری سوک دوست پیدا شی او نبری سو خلاصون کے پیدا شی یا ساده شفاعت دا دو قسم ریخا سو قسم ری دو قسم یو تویلی کی گی شفاعت ازنی او دویم تویلی کی گی شفاعت قهری شفاعت ازنی خلاصول خو پس د اجازت نه چې الله اجازت وکړي چې دې پلان کې د پاره ما ته شفارس وکا نبی علیہ السلام فرمایي انا اول من یشفا زباول دا غچانم چې هغه به شفارس کوي ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تؤتا اشفا تشفا اغا حدیث قیامت چرازی نو شرائط دا دی بیا قرآن ذکر کری دی تاسو زی بزیلوس دی یو دا چی شافی و مشفو یو بل پیجنی کم چی شفارس کئی او دا چا دا پارا چی شفارس کولیشی چې دا دواړه یو بل پیژني. بلدار شوارز دا و قیامت کیږي. بلدا چې کوم شفارس کون کړي چې هغه پخپل بچ، او بلدا چې شفارس بداغه چا د پاره کولې شي چې کوم د دنیا نه د ایمان په حالت کې تلی موحد تلی وي، عقیده توحید و دانه چې د شرک بوجه تلی ده. دا عقیده په باب کې بالکل کلیر دی، صفاره خو په عمل کې راگیر دی. سره عمل کې راگیر دی، مونځ نه دی کړی، زکات نه دی ورکړی، حج نه دی کړی، روژې نه دی نیولی، کمی دی پکې شوی دی. نور د عقیدې په بام کې بالکل صفا دی. نو یا ساتو شفارت بدل پاره کولی شي، او پس د اجازت د الله نخا اوسته چې وی ولی به ما خلاصی نو هغه تا پیژني، تا پیژني پیر بابا رحمت اللہ علیہ هغه تا پیژني، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا پیژني، پیژني دی کاکا صاحب تا پیژني، شیخ جنید بابا تا پیژني، نظر بوستان بابا تا پیژني، پیژني دی. دویم دا چې قیامت لا راغلی نه دی نو څنګه اخلاص کی؟ بله دا چې هغه لا پخپله نه دی بچ شوی، مونږ پې ښه ګمان کو، مونږ پسه کو ګمان پې ښه کو چې دا الله اولیا تیر شوي دي، نوره معامله خو یې دا الله سره ده. کنه پوهېږې په خبرو؟ که نه پوهېږې. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي وایي که د قیامت په ورځ اعلان وشي چې ټول خلک جنتیان دي او صرف یو جهنمی دی، وایي زه به وایم چې دا به عمري. قرآن کې چې ورته د جنت زیری ورکړی شو ادا خبره کړه. او که اعلان وشي چې د انبیاو نه علاوه ټول جهنمیان دي او صرف یو جنتی دی، وایي زه به وایم چې دا به عمري. تمیم دومره وو یری دوم دومره مونږ به ګمان ښه کو، خو نوره معامله خو یې د الله سره ده. کنه اوس چې هغه بچ شي نو بیا الله اجازت به وکړي، نه به شفارس کوي د هغه چا دپاره چې څوک پیژني. او دویم دا چې په عقیده د توحید تلی وي، نو چې ستا دا د شرک عقیده ده قبرونو ته سجدې کې او د قبرونو نه طوافونه کې او د ځان پرنګ یو انسان ته سر ښکته کې، دا عزتمند سر دارې ذلیل او رسوا کو، او کله په ځان جاروګانې مږي او کله کاڼي په ځان پسې مخي او کله مالګې سټي او کله سکې او کله سکې. که ولی ستا د دې عقیدې نه خبر شو خو ستا به دشمن شي. قرآن وایي شي به دغه اولیا د دې مشرکانو دپاره دشمنان په ورځ د قیامت، خو به ستا دشمن شي، سار دې رابلنې او د هر څه نه به منکر شي، وایي به چې مونږ خو رته نه دي ویلي چې مونږ را مدد کو. بهرحال ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، نه یو دی شفاعت اذنی چې الله اجازت وکړي، دویم دی شفاعت قهری چې د الله نه په زوره باندې خلاصول. دا د چا عقیده وه؟ دا د مکې د مشرکینو عقیده وه. ها اولای شفاعون عند الله، دی به مونږ د الله نه په زور خلاصی، دا زمونږ شفارسیان دي. یو نیم خو شفارس په مینت کوي کنه، او یو نیم شفارس په څه کوي؟ ډنډې په زور کوي. پوهېږې په خبرو؟ که نه پوهېږې. دی وایي چې زمونږ شفارس بهی خو په زور بهی. قرآن وایي شفاعت اذنی بهی خو شفاعت قهری به نی. ما دلته چې وایي ستاسو دپاره څوک ولی او شفی بنی خلاصون کې، نو دا کوم شفارس یادی؟ کوم شفارس یادی؟ شفاعت قهری یادی چې په زور شفارس بنی. پوهېږې؟ افلا تتذکرون، ای ولی تاسو پند او نصیحت ناخلی؟ راشه پند والا تو قرآن نه کنه، عقیده او عمل برابر کا. اوس چې عقیده او عمل نه برابرې او دا وی چې به پلان کې به مخلاصی، او پیر به مخلاصی، او مرید به مخلاصی، او منجور به مخلاصی، یا ساتن ندیش خلاصو، خلاصی گی با پا صحیح عقیدہ او پا صحیح عمل باندے صحیح عقیدہ او صحیح عمل از دکی گی رسنا دا اللہ دا کتابنا او دا پیغمبر علیہ السلام دا سنتنا یدبر الامر من السماء الی الارض تدبیر کئی دا ټول کارونو من السماء دا برنا الی الارض پترب دزمکی د ټولو کارونو تدبیر څوک کوي تدبیر څوک کوي الله قل اللهم تدبیر څه ته وایي دا چې وی یدبر الامر من السما د ټولو کارونو تدبیر کوي څنګه ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چال اللہ رزق فراخ کی اور چال اللہ رزق تنگ کی دا تدبیر دے گا چالے زیاد کو چالے کم کو دا سو کئی اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء چال اللہ بات صحیح ور کی اور دا چانے والی نواز شریف لے ورکو دا زرداری نے واغستا اس پدنی جدن بی علیو بیا بی چالا ورکی دا اللہ خو خلقا دیتا سو یدبر الامر من السماء الی الارض دا فیصلی چرت کی گی فیصلی اللہ کا وتعز من تشا وتذل من تشا چالا اللہ عزت ورکی او سوک اللہ سلی لکی دا اللہ خو خلقا دیتا یدبر الامر دغرن گے یحب لمن یشاء الذکور و یحب لمن یشاء یحب لمن یشاء چال اللہ جن کے ور یحب لمن یشاء الذکور چال اللہ لکان ور کئی او دغرن گے چال اناسن جن کے ور کئی اس چال لکان او چال جن کے تا تدبیر چاو دغرنگی او یو زوی جو هم زکرانم و ایناسا چالا لکان او جنکے اللہ گڑ وڈ ورکن و یجعلو من یشا و اقیما او سوک اللہ بالکل شن پری تھی اس دا تدبیر چوک یدبر الامر من السماء الی الارض پوئی اکر تدبیر کئی دا ٹولو کارونو دبرنا الی الارض پترد دزمکی گر اللہ زانت نسبت د سماو کو یا خو اشارہ دیتا کئی چی اللہ پہ اعتبار د ذات فوق الارش دے د ذات پہ اعتبار اللہ د پاس د عرش دے کوئی کیا خبر رکھو نا پوئی کیا اس منگ دا اللہ عرش منگ دا اللہ ذات نہ دیری دلے نمونگ تے دا عرش پتم نشلا ما یلیقو بشانی سنگ چی دا اللہ دا شان پوری خال ٹھیک شو نور خبر پکی عجد دیتا نیش او یا نسبت اللہ زان تو کو دا سما دا وجی دا علوی شان دا دا وجی دا لوی شان نا چی اللہ وی زلوی شان والیم اچھتے مرتبے والے یعطن چل اچھا تعریف کئی نو سوئی وی جی دا دیر اچھت خلق تھی وی کہا جی دا دیر برا خلق تھی اللہ زان تا نسبت دا برا اوکو دا سما دا وجہ دا لوی شان دا علوی شان سم یارو جو الیہ بیا خیج دے اللہ تا روحنا یا اعمال د نیکانو بیا خیج دے اللہ تا روحنا یا اعمال د نیکانو زکا د نیکان روحنا و اعمال اگا چر تزی بر آسمان کی دا جنت یا ٹکڑا دا علیین پاغی کے جمع کی گی اور دا جہنمیانو کم چې بدکار دي کفار دي نو داغوی روحونه او اعمال هغه کبر ازینو د جنت دروازې وته بندي. قرآن وی چره چره پراب ننستی شی دویتا دروازه دا اسمان لا تفتحو لهم ابواب السما. سوره یونس کې تاسو لوستئ غالبا 40 نمبر آیت. چره چره پراب ننستی شی عراف 40 روحونه د دویتا دروازه دا اسمان چره بوتا پراب ننستی شی نه روحونه تا نه آمالو تا او در دوی اعمال پا زمکا که در جهنم یو تکڑه در سی جین پا آغی که جمع کیه در زکر مونگ معنی سر لفظ در نیکان و در گول پوئی گه کن بیاخیج دی اللہ تا اعمال یا روحونا در نیکانو فی یومن پا اغل لمحه کی فی یومن پا اغل لمحه کی کان مقدارهو چه دا اندازه داغی الف سنتین زر کالا 1000 سال مم ما تعدون دا هغ سنا چشمیری دوی بیا خیجی دی اللہ تا اعمال یا روحون دا نیکانو پاغ لمحه کی چه دا اندازه داغی زر کالا گور دلتا زر کالا یادیں پسور حج کیم تاسو لستی و زر کالا او پسور معارج کی 50,000 کالا یادائی سور معارج کی دا اگزاز بن کے سور معارج کی اللہ 50,000 کالا یادائی نشت مسی پار سور معارج سلورم آیات تعرج الملائکتو خیج فرشتے و روح و جبریل امین الیہ دی اللہ تا یا دغ مقام تا فی یوم پاغ لمحہ کے کان مقدارو چہ دا اندازہ داغے 50,000 سنہ 50,000 کالا اس کل زر کالا یادے یا کل 50,000 کالا یادے 1,000 سال او 50,000 سال پوئی گے کنا یا ساتے یو دے عالم شہادت او یو دے عالم غیب یو دے عالم شہادت او یو دے عالم غیب عالم شہادت اغزیت وی چی ترکم پوری مخلوق اغبرت لیش اسال فرشتے تر کمزے پورے الاؤڈ دی کم حد پورے تلیشی دغی تسوی عالم شہادت او د دغی نبرا بیا سشیرے عالم غیب دے عرش و کرسی و دغا اوز دا قرآن چی کل زر کال یادی او کل 50,000 کال دو توجیحات کئی زمانگو سادا اللہ دی عمر علم کے برکت وچ یو توجی دا کئی چی دا عالم شہادت ابتدا دا زر کال دا یو تن کا دلان دی نروان شی نو دا عالم شہادت یعنی اسمان دی تا بس عمر وقت کیوں رسی گی ابتدا تا زر کالو کی او دا عالم شہادت انتہا یعنی آخرانے حد آخر سمرہ دے 50,000 سال پوش ابتدائی سمرہ دا زر کالا او انتہاتے کئی اوتن رسی نو سمرہ کی برسی 50,000 سال او اللہ وی اگر زمان مخلوق تا زمان فرشتو تا اگر ما پیدا کری دی دا 50,000 کالو دا مزل زما فرشتے پا یو لمحہ کی توے گئے نا چھ مخلوق لے دا سے طاقت ورکڑے نو دا غا اللہ بسنگ طاقتی پوشوے پی پوښه به لکه خبر آسان شو کنه چې خپل مخلوق له داسې طاقت ورکړې لري چې د 50,000 کالو مزل هغه په یو لمحه او په یو ساعت کې کوي. چې دا هغه خالق او دا هغه الله طاقت او قدرت په سمري سبحان الله. یو توجیه دا شو. یا دویمه توجیه دا ده چې دا په اعتبار د رفتار وي. په اعتبار د څه دی؟ د رفتار. که یو تن تیز ځي نو څومره وخت کې به ورسي؟ زر کالو کې. او که یو تن په مزه ځي په عام رفتار سره نو څومره وخت کې به ورسي؟ 50,000 کالو کې. مثال کراچی خو هم یو کراچی ده که نه، د پېښور نه چې کراچی ته ځې په بس کې څومره وخت کې به رسي؟ 24 ګنټو کې. صحیح شو که که خپل ګاډي کې یو تن ځي نو 17-18 ګنټو کې رسي. داسې ده که نه؟ همدغه کراچی ده. که یو تن په جهاز کې ځي نو څومره وخت کې به رسي؟ پاوکم 2 ګنټو کې. څومره وخت کې؟ پاوکم. څه پاوکم کې ځي او څه دو کې ځي؟ 2 ګنټې والا. کراچی خو یو کراچی ده که نه. څوک په 24 ګنټو کې ځي، څوک په 17-18 ګنټو کې ځي، او څوک په 2 ګنټو کې ځي. دا ولې؟ دا ولې؟ د رفتار خبره ده که نه. جاز چې په کوم سپیډ باندې ځي او په هوا باندې ځي بره، لاندې ګاډي دومره رفتار سره تلی شي؟ تلی شي؟ نشي تلی که نه. اوس د رفتار خبره ده. داسې که په تیز رفتار څوک ځي نو 1,000 کالو کې به ورسي، او که په عام رفتار ځي نو 50,000 کالو کې. خو الله وایي زما داسې مخلوق دی چې ما ته دا روحونه او دا اعمال د نیکانو دا په یو لمحه کې بره را رسي، په څه کې؟ په لږ ساعت کې بره را رسي. نو هغه الله چې مخلوق له دومره طاقت ورکړی دا هغه الله د طاقت اندازه څوک کولی شي؟ دا هغه الله د صفتونو د نعمتونو څوک اندازه کولی شي؟ ځکه خو مخکې صورت سورې لقمان کې تاسو ولوستل که دریاب سیاهي شي او دا ونې په مخ د ځمکه دا قلمونه شي او د دریاب په شان اووه نور دریابونه سیاهي شي او شروع شي د الله صفتونو نعمتونه لیکل شروع کی، نو دا هر څه به ختم شي خو ما نفدت کلمات رب، خلاص به نه شي صفتونه د الله، د الله هغه صفات او هغه قدرت هغه به ختم نه شي. ما نفدت کلمات الله، آیت نمبر 27 د سورې لقمان. نو ځکه وایي یدبر الامر من السماء الى الارض، نو دا عظمت د الله ذکر شو. ذلک عالم الغیب والشهاده، دی صفتونو والا الله، عالم الغیب والشهاده، پویږي په پټو د مخلوقاتو په ښکاره د مخلوقاتو. لفظ د مخلوقاتو موږ ځکه ولګولو چې زه ښکاره خو ټیک شو، نو د الله نه څه غیب کېدای شي؟ چې الله په هغه غیب هم پوهیږي؟ نه نه، انسانه تا ته څه ښکاره دي او څه د نه پټ دي. الله وایي ما ته دواړه ښکاره دي او زه پې پوه یم. پوه شوې؟ پوهیږي په پټو د مخلوقاتو په ښکاره د مخلوقاتو. العزیز الرحیم، غالب او مهربان ذات دی. الذی هغه ذات، احسن کل شین، چې ښایسته کړی دی هر یو شی. خلقه، چې جوړ کړی دی هغه لرا، یا پیدا کړی دی هغه لرا. کوم شیم چې الله پیدا کړی نو ښکلی پیدا کړی. هغه تک تور هغه هم چې عینی ته ودرېږي شیشې ته نو وایي زما ناړو څو ښکلی نشته، وایي که نه وایي؟ هر یو شیخ کلی پیدا کړی. او بیا وګوره اندامونو ته، نو هغې برابر در کړي. که دا لاست یو په سینه کې وی یو په ملا کې وی نو ښه به ښکاری دی. که دا پوزه دا په تندي لګېدلې وه نو ښه به ښکاری دی. که دا سترګې یو په تندي کې وه یو لاندې زنه کې وه ښه به ښکاری دی. نو گورا خکل شکل صورت اللہ در کڑے فا احسن سورکو سوریا نام کی تاسو دوستو خیستکڑی دی شکل نستاسو یا دویم قیرت پا کدارے اللذی احسن کل شئین خلقہو دا خو خلقہو دے کرا یو قیرت پا کدے خلقہو اگر زان چی خیستکڑے دے ہر یو شیلرا خلقہو جوڑک دا گا کسن چی ما ولوی لے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پا تحقیق سر پیدا کرے دے انسان پا خکلی جوڑخ کے خکلی شکل صورت اللہ در کرے دے و بدا خلق الانسان او شروع کرے دے پیدایش دے یعنی ہر یوشیل اللہ داغم مناسب بدن ور کرے دے جوڑخ یعنی بدن اس کا اتلے دے میگیخ پی ور کرے دے خبخ کاری دو آدھو رنگی برداش بے کڑشوئے وے سو ایدہ سو یا کا اتیلا مثال میگیلے دا اتیخ پی ورکڑے وے سونا بدبخ کاری دو اسی اندازو گے لگ تصور راولے خیر دے سو ڈائلاگ دا تنولم چی تازو دازے تعجب کشوئے لخیر سوچ سوچ وطاو کے قرآن وی اللذی احسن کل شئین خلقہو ہر یو شے چھ پیدا کرے نخکل شکل صورت کے پیدا کرے نخکل شکل صورت او دخکل جوڑخ مطلب دا چھ ہر یو شل مناسب داغ مناسب بدن اغور کرے انسان لداغ مناسب چھ انسان غٹی گی نخپیم ولا اللہ غٹائی کنا ناغ برداشت کو لیش دغرنگی نور شیزون تو گورا اس اغی منڈل پیدا کرے دے ناغل سینہ مضبوط جوڑا کرے خر اغی بار اچطور لے پیدا کرے نوگر املائی والا مضبوط جوڑا کرے اوخ تو گورا اغی بار اچطور لے پیدا کرے ناغل املا مضبوط پیدا کرے او دے خیٹا کی والا یو جیک لگو لے اوخ تو گورا چی کینی او تپ سامان ورخی جو لوٹکو پی ناغا آغا جیک زمکی پوری لگو لی تو گورا دیسی مخی تیرے سے سکلا کشان دے وخی سا جیک گونتا کی تو گورا بے لگو لی اس کا دغا نوے نا کتا پی لوڑی گوستو نا کو خیٹا بزمک برتائی نا خیٹا بے ٹک چود لیو مونگ تا خو اندازہ نکی گی دا افغانستان نا چی دے پاکستان تا دا گاڑی راڑے دا موٹرے پورا پورا موٹر یہ پوخ دا پاس تڑلی اوخ نہ دے اوخ دا پورا پورا موٹر دانا چی ٹوٹی ٹوٹی کی فل موٹر اگے پہ دا پاس تڑلی خک لک او پغرو نو کرا روانی او خم مزیدار دے بلی گاڑے تیرا واٹ دمر طاقت والا اللہ ورکڑے نہ ہر یوشیل اللہ داغ مناسب بدن اغور کرے دے و بدا خلق الانسان او شروع کرے دے شروع کرے ہوں پیدائش دے انسان من طین ان دا خٹنا اشارہ کئی اصل دے انسان دا سوک آدم علیہ السلام اگے دا خٹنا پیدا کرے سم بجال نسل بیو گرزول نسل دے انسان من سلالت داغ چون شو من مائم مہین دو بو نرمونا اگر نرمی اوبا نطفا چون شوی خلاصہ دا بدن داغی نے بیا انسان پیدا کرے دیں اصل خور دا و نسل دا سن دے اگر دا نطفے ندے سم سواو بیا بے برابر کو دی انسان لرا سم سواو بیا برابر کو دلرا برابر کو پاندہ منو و نفخ فیہ من روحی او پوکی والو پدکی من روحی دخپل حکم دانا چی دخپل روح نخا میر روحی دخپل حکم نا یعنی روح پکی اللہ وا چولو و جعل لکم السمع والابصار او گرزور دے استاس و جعل لکم السمع او گرزور دے استاس لپارا السمع و گنا دو و گنا دو و گنا اللہ در کڑی دی السمع و گنا والابصار استرگی والافئدہ او زڑا او گرق و گنا اللہ در کڑی سترگی اللہ درکڑی او زڑے درکڑے چې کوم شي درې زیان ضرورت او هغه دوه دوه درکړي دي ها سترګو درې زیان ضرورت او دوه درکړي لاسونو درې زیان ضرورت او دوه درکړي خپو درې زیان ضرورت او دوه درکړي دغه رنګي غوګونو درې زیان ضرورت او دوه درکړي پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي غوګونه سترګې او زړه ګوره ژبې پکې یاد نه کړه ژبې پکې یاد نه کړه کنه چې ژبه مې هم درکړې ده حالانکه دا خو هم د الله یو لوی نعمت دی کنه دا ژبې ولې یاد نه کړه دا له دې وجې نه چې د یو تن غوګونه کار کوي نو ژبه به هم کار کوي کوم ماشوم چې پیدا شي کون پیدا شي نو یا ساته هغه به ګونګا میخه او که یو ماشوم ګونګا پیدا شي او غوګونه ټیکي نو د هغه غوګونه کار کوي ښه بیا خو چې غوګونه داسې پیدا شي ماشوم چې پیدا شي کونی ژبه کار نه کوي ځکه چې په غوږ یو تن خبره واوري نو ازده کی نو پا جبه داغی تکرار شروع کی نو چه دسا اوریدلی ندی نو ده با او ایسا تا او گره چاڑا تا خلقوی پلان که گونگا ده اللہ که دا گونگا نده دا کون ده دا سره کون ده دک خبر اوریده نو دا جبه خپل کار شروع کی تا او گره آقا دا سی رازی که کنه اخوی جور دا خلق مسی دادا که دا خلاص خوزی را خوزه دغه که خبره واورېده نو دی به خپله دغه خبره بیا شروع کړي نو کم چې ګونګا کونی نو هغه به ګونګا هم وي ځکه ژبه یاد نه کا قلیلا قلیلا ما تشکرون ډیر لږ دی شکر ادا کوونکي د الله ډیر لږ هغه د الله شکر ادا کوي نور به انشاءالله بیا وایي الله الذي خلق السماوات والارض الله غزاته چې پیدا کړی دی اسمانونو زمکه اوس چې په مند لري دوانو کې بشپګو لمحو کې بیا وګوره برابر دی بخپل عرش باندې نبه ایستا سره پارا بی دا الله نه څوک دوست او نه څوک خلاصونکې افلا تتذكرون ول تاسو پند او نصیحت ناخلې تدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کوي د ټولو کارونو د برنا په طرف د ځمکې بیا خیجی دی الله ته اعمال د نیکانو یا روحونه د نیکانو یا بیا خیجی دی الله ته فرشتې لکه سورې معارج کې فی یوم باغ لمحه کې کان مقدارو چې دا اندازه د هغې الف سنة زر کاله د هغه نه تودون چې شمیرې دوی تو دون چشمیرے تاسو ذالک عالم الغیب والشہادہ دی صفت نوالا اللہ پویگی پپڑ دا مخلوقاتو بخکار دا مخلوقاتو العزیز الرحیم غالب و مہربان ذات اللہ ذی حق ذات احسن کل شیئن خلقہو چی خیس تکڑے دے ہر یوشی لرم خلقه چې پیدا کړی دی هغه لرا یا خیسته کړی دی هر یو شی لرا خلقه جوړښت داغ وبدا خلق الانسان من طین او پیدا شروع کړو پیدایش د انسان من طین د خټینا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین بیا وګرځولو نسل د دې انسان د چونو شو د اوبو نرمونه ثم سواه بی برابر کو دلرا و نفخ فیه من روحه او پوکی والو پدکی دخپل حکم نام و جعل لکم السمع والابصار والافئدا او گرزولی دستا سر پار غوگونا استرگی والافئدا وزننا قلیل ما تشکرون دیر لگ دی شکر دا کون کی و کم پا کمو کی دی کم لگ پر لگو کی دی لگ شکر ادا کو ان کی دا اللہ تابداری کو ان کی دا اللہ نرم انشاءاللہ